Litorsal Senior. Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o dezinformacji posłów PiSu, nowym produkcie z fabryki broni w Radomiu i budowie Muzeum Księdza Popiełuszki w Okopach niedaleko Suchowoli. Dezinformacja i hejt prowadzą do destabilizacji i osłabienia Polski oraz Europy, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jacek Dobrzyński odniósł się do informacji przekazywanych przez niektórych posłów PiSu na temat bezpieczeństwa na naszej zachodniej granicy. Mateusz Morawiecki i Dariusz Matecki opublikowali w mediach społecznościowych wpisy dotyczące niemieckiego wojska w Polsce i nielegalnych migrantów w Szczecinie. Wróg nie jest na zachodzie, wróg jest na wschodzie, podkreślił Jacek Dobrzyński. Rosjanom bardzo zależy na skłóceniu nas, Polaków, ze sobą. Rosjanom bardzo zależy na skłóceniu nas z państwami Unii Europejskiej, z naszymi sojusznikami w NATO. Oni wszystko robią, żeby dezinformować, żeby zasiać niepewność. Mało tego, oni też hejtują i bardzo zainteresowani są tym, żeby nas skłócić z Ukrainą, żebyśmy Ukrainie nie pomagali, żeby stworzyć jakieś fejkowe, fałszywe informacje. Rzecznik MSWiA podkreślił również, że seria pożarów, które miały miejsce ostatnio w naszym kraju, nie są aktami dywersji. Niezawodność, celność i personalizacja uchwytu to jego największe atuty. Modułowy pistolet samopowtarzalny to najnowszy produkt radomskiej fabryki broni. W sprzedaży pojawi się w drugiej połowie sierpnia. Broń pomyślnie przeszła testy, a potem na próbę trafiła w ręce potencjalnych użytkowników. Konstruktorzy wzięli pod uwagę ich uwagi i sugestie, mówi prezes fabryki broni Seweryn Figurski. My się nie nastawiamy zdecydowanie w 100% powiedzmy na formacje mundurowe, takie jak policja, czy na rynek cywilny, czy na sportowców. Dzięki tej modułowości osiągamy taką cechę, że ten pistolet możemy dedykować, mówiąc bardzo ogólnie, wszystkim odbiorcom, którzy są zainteresowani użytkowaniem tego typu broni. Formacją, która jako pierwsza ma otrzymać nową broń, jest Straż Graniczna. Prawie 7 tysięcy osób dotarło nadmorskie oko elektrycznymi busami. Tatrzański Park Narodowy od maja prowadzi pilotaż połączenia między Zakopanem a Morskim Okiem. Mijają 3 miesiące od uruchomienia programu, którego celem jest ograniczenie transportu konnego na tej trasie. Zainteresowanie przejazdami rośnie. Aktualnie bilety trzeba kupować z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Na początku elektryczne busy jeździły puste, teraz pojazdy średnio przewożą 220 turystów dziennie. Dzięki temu w ostatnich 3 miesiącach nad Morskie Oko dotarło 700 osób z niepełnosprawnościami w towarzystwie swoich opiekunów. My jedziemy do samego Morskiego Oka. Ja cię uważam, że dla niepełnosprawnych na pewno jest dobra rzecz. Wie pan, gdybym nie był niepełnosprawny, to bym doszedł, bo ja tam wielokrotnie byłem, tylko wnuk nie był. Próbujemy co nowe. Myślę, że to super alternatywa dla zaprzęgów konnych. Bus może zabrać jednorazowo 19 osób. To będzie jedno z najważniejszych miejsc pamięci w regionie i w kraju. Od podpisania umowy z wykonawcą i przekazania terenu dziś rozpoczęła się budowa Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach niedaleko Suchowoli. Ma być gotowa za 2 lata. Od razu po podpisaniu dokumentów do pracy ruszyły koparki. Na początku trzeba obszarpnąć teren, na którym stoi wciąż rodzinny dom byłego kapelana Solidarności. Piękna, wzruszająca chwila. Bratanek księdza Jerzego Popiełuszki, Marek Popiełuszko. Tu miejsce czekało na to, żeby rodzina zajęła się budową tego muzeum, upamiętnienia miejsca, gdzie ksiądz Jerzy się urodził. Cieszę się, że rozpoczynamy i za 2 lata będziemy mogli tu w 80. rocznicę urodzin księdza Jerzego zaprosić wszystkich ponownie już do otwartego muzeum. Dopełniliśmy wszelkich formalności, więc prace mogą już ruszać. Kierownik projektu budowy Muzeum Księdza Popiełuszki, Bogusława Szczerbińska. Muzeum będzie inwestycją w pamięć, tożsamość i przyszłość. Ubogaci bardzo mocno infrastrukturę kultury województwa podlaskiego, ale również kraju. Ważny dzień dla naszej społeczności suchowolskiej. Burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel. Powstaje bardzo ważna inwestycja, przedsięwzięcie, o które zabiegaliśmy przez wiele, wiele lat. To była bardzo długa droga. W tym muzeum ksiądz Jerzy wraca do siebie. To muzeum nie będzie tylko miejscem pamięci. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Będzie świadectwem, że wolność, którą mamy, została okupiona cierpieniem, że trzeba o nią dbać i uczyć młode pokolenie tych wartości. Budowa muzeum będzie kosztować 60 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, miejscami przelotny deszcz, a na południu burze. 18 stopni na północnym zachodzie, 22 w centrum i 24 na Podkarpaciu. Autopromocja. 18 edycja OFF Festiwalu. 69 artystów. 9 audycji z Katowic. Przez 4 dni. W trójce. 2. 1. Zaczynamy w czwartek o 21. Kończymy w niedzielę. Szczegółowy plan audycji na stronie trójka.polskieradio.pl. Do usłyszenia z OFF Festiwalu. Gosia Jakubowska. Agnieszka Obszańska. Agnieszka Szydłowska. Bartek Chaciński. Michał Grabkowski. Jacek Hawryluk. Maciej Jankowski. Piotr Metz. Michał Nogaś. Mateusz Tomaszuk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Najlepsi kolarze świata, najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Jak lato, to wolne wieczory. Jak wolne wieczory, to seanse filmowe. A jak już to wszystko sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór projektorów w gorących super cenach i zrób kino we własnym domu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po 20. Klub Trójki. Dzień dobry albo dobry wieczór, jak wolicie, o tej jasnej, wieczorowej porze. Dzisiejszy Klub Trójki wydaje Józef Niewiarowski, realizuje Krzysztof Sagan, a ja nazywam się Paulina Wilki. Zapraszam was na godzinę rozmów o festiwalach. Nie wiem, czy będzie to festiwal festiwali do godziny 21 w Trójce dzisiaj, no ale sezon festiwalowy w pełni. Jeśli słuchacie Trójki, to wiecie, że właściwie wszyscy się już pakujemy, żeby pojechać na OFF Festival. Część jest na festiwalu, część z nas jest na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Być może ktoś już bardzo czeka na Literacki Sopot Festiwal. Być może ktoś był na festiwalu Olgi Tokarczuk na Dolnym Śląsku. Być może jesteście w trakcie jakiegoś niedużego festiwalu, którego my tutaj nie znamy, a warto nam o nim powiedzieć, bo naprawdę Polska od morza do Tatr usiana jest festiwalami, szczególnie w tym wakacyjnym czasie. Ale może to jest taki moment, w którym warto sobie zadać pytanie, czy to dobrze, albo czy to wyłącznie dobrze dla nas wszystkich, kulturę kochających i konsumujących i przeżywających, ale też dla tych, którzy kulturę robią, finansują, którzy są artystami zatrudnionymi w tej branży rozrywkowo-artystycznej. Tak duże wydarzenia festiwalowe, jak na przykład Open Air albo Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, to są imprezy już z 20-letnią tradycją. Może się to wydawać zupełną niesamowitością tym, którzy pamiętają, jak one się rodziły, jak bardzo cieszyliśmy się, że mając, budując takie międzynarodowe wydarzenia, w ogóle wchodzimy na mapę europejskiej kultury, że na pierwszych edycjach tych festiwali zaczęli się pojawiać obcokrajowcy, którzy z powodu tych festiwali chcieli do Polski przyjeżdżać. Ja sama pamiętam, jak bardzo przeżywaliśmy tamten czas jako taki sukces, jakieś zupełnie nowe otwarcie. Ale jak jest dzisiaj? Czy festiwale wyłącznie coś dobrego wnoszą do naszej kultury? Czy festiwalizacja albo festiwaloza przynosi też jakieś negatywne konsekwencje? O tym dzisiaj będziemy w Klubie Trójki rozmawiać z ekspertami zawodowymi, bywalcami festiwali, ale mam nadzieję także z wami, bo 2 2 7 3 to jest ten numer, pod którym czekamy na wasze doniesienia festiwalowe, oczekiwania festiwalowe, wasze festiwalowe zachwyty i rozczarowania i na wasze refleksje, bo festiwale to są też wydarzenia, które mogą się odciskać w naszych osobistych biografiach. To są imprezy, na których poznajemy miłości swojego życia, gubimy portfele i masę wrażeń zazwyczaj z nich przywozimy. W studiu Trójki jest Aleksander Chudzik, redaktor naczelny magazynu Mint, ale też bardzo doświadczony dziennikarz i przez wiele lat wcześniej autor rozmaitych pism, w których, no właśnie, o kulturze pisał, opowiadał. Witaj. Dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że jesteś, a w Krakowie jest z nami Jarosław Szubrych, dziennikarz muzyczny, autor książek o muzyce, ale także wokalista i muzyk. Dziennikarz chyba ostatnio mocno związany z Gazetą Wyborczą i wiedzący o muzyce i festiwalach. Chyba wszystko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Fajnie, że się słyszymy. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Słuchajcie, na początek chciałam was zapytać po prostu o to, czy jest taki festiwal w kalendarzu wydarzeń kulturalnych, którego nigdy nie omijacie, albo w który, jeśli już nie istnieje, to w waszej biografii zapisał się jakoś wyjątkowo mocno. To może najpierw niech to pytanie popłynie do Krakowa, do Jarosława Szubrychta. Dziękuję bardzo. Jestem przygotowany. Mam takie dwa festiwale. Nie opuściłem ani jednej edycji OFF Festiwalu. Trochę dlatego, że przez kilka lat pracowałem w drużynie organizującej OFF Festiwal, ale zanim do tego doszło i przez kolejne lata po opuszczeniu OFF-a w sensie zawodowym, wciąż jestem regularnym bywalcem i cieszy mnie to, co tam odkrywam. Cieszy mnie spotykanie ludzi, którzy tam przyjeżdżają. Natomiast najważniejszym chyba dla mnie festiwalem w roku, w kalendarzu absolutnie żelaznym punktem jest holenderski festiwal Roodburn. Ale to nie jest letni festiwal, to jest festiwal wiosenny, więc takie trochę przebudzenie z zimowego snu. Jest to festiwal kameralny, tam odbywający się w zamkniętych pomieszczeniach. W sumie publiczności jest raptem kilka tysięcy, na pewno nie kilkanaście, nie kilkadziesiąt, więc charakter jego jest trochę inny niż tych imprez, na które jeździmy latem. Mm. Powiedziałeś o tym, że cieszy cię to, co na OFF-ie odkrywasz. Zastanawiam się, czy festiwal, bo przecież OFF to jest też już festiwal z potężną historią, czy on jest takim wydarzeniem, który ciebie, muzyka i dziennikarza muzycznego doświadczonego, naprawdę może zaskakiwać jeszcze? Bardzo się cieszę, że wciąż mnie zaskakuje, bo oczywiście ilu ludzi tyle powodów, żeby jeździć na festiwale. Są tacy, którzy jeżdżą na festiwale muzyczne nawet nie przede wszystkim albo zupełnie bez pobudek muzycznych, estetycznych, tylko właśnie, żeby spotkać znajomych, żeby dobrze się bawić, żeby uciec na chwilę od codzienności, od rzeczywistości. I to też jest dobry powód. Ja absolutnie nie oceniam tego jako jakiś błąd czy naganne postępowanie. Są ludzie, którzy na festiwale jeżdżą wtedy, kiedy pojawiają się na plakacie, na głównej scenie ich ulubieni wykonawcy, albo aktualni, albo bardzo często z przeszłości. To jest takie nadrabianie zaległości, okazja do zobaczenia artystów, którzy byli najważniejsi dla nas na etapie formacyjnym, ale na przykład wtedy do Polski nie docierali i teraz możemy z nimi się skonfrontować, powspominać, dać się porwać fali sentymentu. Ja natomiast bardzo lubię odkrywać, bardzo lubię być zaskakiwany, bardzo lubię poznawać zupełnie nowe rzeczy, takie, których nie znam i nawet w wersji studyjnej i takie, które w wersji płytowej, studyjnej są mi mniej lub bardziej znane, ale których nie miałem okazji jeszcze zobaczyć. I OFF Festival jest zdecydowanie jednym z najlepszych w Polsce źródeł nowej muzyki ze świata. W tym roku zresztą edycja, moim zdaniem, no, będzie chyba jedna z najlepszych w ogóle, na pewno najlepsza od pandemii, więc nie mogę się doczekać. No my też tutaj się nie możemy doczekać. Dużo, dużo audycji stamtąd będziecie mogli w Trójce usłyszeć. Plan ich jest na naszej trójkowej stronie. No dobrze, to teraz Alek Chudzik, gdzie ty się pożywiasz na festiwalu regularnie z największą pasją? To jest doskonałe pytanie, ponieważ ja chyba w przeciwieństwie do przedmówcy jestem taką niewierną osobą, która na festiwale jeździ często, ale lubi je zmieniać, porzucać, potem do nich wracać. I tak jak myślę sobie o festiwalu, to pamiętam czasy jeszcze przed moimi studiami, kiedy z mojego rodzinnego domu nieopodal Bielska Białej jeździłem na festiwal w Mysłowicach, gdzie budziła mnie orkiestra niestrażacka, a górnicza, i był to OFF Festival. Była to pierwsza edycja tego festiwalu. Potem długo mnie na nim nie było, potem był 2013 rok, potem 16 i rzeczywiście teraz wracam po 9 latach przerwy. I ja tak konsumuję i tak odwiedzam festiwale. Rzeczywiście zgodzę się z tym, co jest przepiękne w festiwalach. Ja niekoniecznie jeżdżę tam po to, żeby odkrywać, ale po to, żeby poczuć jakiś taki rodzaj utopijnej wspólnoty. Bo rzeczywiście nagle ludzie są razem, bawią się dobrze, przeżywają coś rodzaju takiej podróży, której nie można przeżyć z nikim innym. Zresztą pamiętam może taką anegdotę, opowiem, że w 2013 roku z kolegą podróżowaliśmy po Stanach, to była nasza pierwsza przygoda i trafiliśmy do stanu Nevada. Nagle zobaczyliśmy mnóstwo kolorowych, ciekawie ubranych ludzi, to był chyba październik albo wrzesień, i okazało się, że ci wszyscy ludzie jechali, wracali z Burning Mana. Pierwszy raz usłyszałem w ogóle o tym festiwalu i jakby zrozumiałem, że nie zawsze festiwal to jest sprawdzanie czegoś nowego, nowych gwiazd, nowych doświadczeń artystycznych, ale też bycie razem. I dla mnie to jest na przykład wartość festiwalu, która jest największa. A jeżeli pytasz o to, na jaki festiwal jeżdżę regularnie, to muszę przyznać, że jest to Biennale Sztuki w Wenecji. Trochę łatwiejsza sprawa niż z festiwalem, bo to co 2 lata, więc można sobie co roku zrobić przerwę. I rzeczywiście myślę, że od 2013 roku, czyli kiedy pierwszy raz udało mi się zebrać na tyle pieniędzy, żeby na stopa pojechać do Wenecji, no to jeżdżę na ten festiwal. Teraz już mam trochę łatwiej. A to jest taki festiwal, na którym dochodzi do narodzin, czy ponownych spotkań jakiejś wspólnoty odbiorców? Bo festiwale muzyczne pewnie wielu z naszych słuchaczy zna i wiemy, jaki to jest klimat, jak się stoi w tłumie ludzi i masz poczucie, że jesteś w jakiejś trochę innej Polsce, albo w jakiej, że znalazłeś swoją ojczyznę, bo jakoś się łączymy w tych emocjach. Można się też tak poczuć na festiwalu filmowym. A zastanawiam się, czy festiwale sztuki coś takiego dają. Zdecydowanie. To jest tak, że świat sztuki wydaje mi się jeszcze bardziej hermetyczny i mały, a przez to, kiedy nagle w jednym miejscu pojawiają się wszyscy ci ludzie, to czasami czuję się w Wenecji, jakbym chodził między Zachętą a Muzeum Sztuki Nowoczesnej albo Centrum Sztuki Współczesnej, bo poznaję tam, spotykam tam ludzi, których na przykład na co dzień nie spotkałbym w Warszawie, choć dobrze się znamy, więc tak, jest to jakiś rodzaj wspólnoty. To też często są takie, myślę, że festiwale sztuki tym się różnią od festiwali na przykład filmów, że przypominają bardziej pielgrzymki, bo wystawy dzieją się na przykład w 15-16 miejscach, 17-20. Wielka wystawa w Wenecji to jest sam spacer przez tę główną wystawę w Arsenale, to jest 3-4 godziny, więc ja się czuję trochę jak nigdy nie byłem na pielgrzymce, ale myślę, że tak bym się czuł. Z Alkiem Chudzikiem i Jarosławem Szubrychtem rozmawiamy o takiej kulturze festiwalowej, ale też o festiwalizacji kultury dzisiaj. Zapraszamy was do włączenia się do tej rozmowy 2 2 7 3. Po co wy jeździcie na festiwale, na jakie festiwale wracacie, co tam dla siebie znajdujecie, co was zachwyca. Jarek, jak ty od 20 lat regularnie bywasz na OFF Festiwalu, to ciekawi mnie, bo to jest, wiesz, dość czasu, żeby przeżyć zmianę pokoleniową tej wspólnoty, tej utopijnej wspólnoty, która może się tam wytwarzać. Zastanawiam się, jakie masz obserwacje i czy pewien duch taki spontaniczny, społeczny festiwali udaje się utrzymać, no jeśli one mają taką już długą historię. To jest bardzo dobre pytanie i bardzo trudne zadanie. Chyba największe wyzwanie, jakie stoi przed organizatorami festiwali, czyli jak zachować charakter, jak zachować duszę festiwalu. To coś, co sprawiło, że ludzie chcieli się w tym miejscu, w tym czasie pod tym parasolem zacząć spotykać. Jednocześnie, mówiąc brutalnie, nie zestarzeć się razem ze swoją publicznością. Jak sprawić, żeby ludzie, którzy mieli te 20, 20 parę lat, kiedy festiwal się rodził, wciąż chcieli na niego przyjeżdżać, bo to przecież jest ważna część publiczności, mimo upływu czasu, często najwdzięczniejsza, bardzo wierna, ale jednocześnie, żeby chcieli przyjeżdżać ludzie, którzy są ich dziećmi lub rówieśnikami ich dzieci. O festiwalowi chyba to się udaje. Oczywiście nie bez potknięć, bo bywały pewne eksperymenty, bardzo wyraźne ukłony w stronę nowej publiczności, młodej publiczności i innej publiczności, które jednocześnie chyba trochę zniechęcały tę wierną publiczność ofową, a niekoniecznie przyciągały tłumy młodych. To się też wiązało z tym, że kolejne pokolenia mają różne gusta muzyczne. Kiedy OFF Festival startował, był zdominowany przez gitary. Mhm. Natomiast ostatnie lata to był czas dominacji rapu. No ale fajnie jest obserwować te zmiany. Zastanawiam się, słuchajcie, jeszcze nad tym, jakich metod używają organizatorzy festiwali właśnie do tego budowania wspólnot i relacji. Bo jedna rzecz to są te wyzwania programowe, o których Jarek powiedział, to znaczy jak iść z czasem, pewnie nieuchronnie godząc się na to, że część publiczności odejdzie, rozczaruje się nami, zmieni zainteresowania, pojawi się nowa. Ale myślę sobie jeszcze o tym, jakie macie wrażenia i doświadczenia z pewnej kultury bycia na festiwalu. Ja miałam przyjemność kilka dni spędzić w tym roku na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. No bardzo było ciekawie, w kinie dużo dobrego kina widziałam, ale myślę o takich drobiazgach, które tam robią na mnie dobre wrażenie. To znaczy tam organizatorzy starają się pilnować nas, żebyśmy w kinie się zachowywali kulturalnie, godnie, fajnie wobec innych osób. Czyli na przykład nie zajmowali bez sensu miejsc, nie wiązali włosów w koka albo nie występowali w kapeluszu, bo zasłaniamy komuś obraz, albo jednak nie zaglądali do telefonów komórkowych, czyli to są takie drobne zadania z kategorii etykiety festiwalowej, które myślę sobie, że uczą wzajemnego szacunku użytkowania jakby rzeczywistości i czerpania z kultury, czyli trochę działają antykonsumencko. To znaczy widzę w tym takie staranie przypominania nam, uczestnikom akurat tego festiwalu, że jesteśmy kimś więcej niż osobami, które kupiły bilety. To prawda. A z drugiej strony myślę sobie teraz o tegorocznej edycji Nowych Horyzontów i to jest taka, jest ten jeden moment po reklamach, które trwają zazwyczaj tyle samo, tam 10 minut, kiedy jest taki gremialny otwierające puszki, zwykle koło godziny 20, 22, zależy na zwykle na tych późniejszych seansach, więc nawet że tak powiem... Można myśli puszki z piwem? Ja nie wiem, nie zaglądałem w puszki sąsiadom, ale myślę, że tak, że jest to nawet pewien rodzaj etykiety, która przyzwala nam na luz, ale w jakichś tam ramach, tak jak powiedziałem, etykiety. I to jest ciekawe, bo rzeczywiście festiwale rządzą się trochę swoimi prawami. Ludzie zachowują się na nich nieco inaczej niż na przykład na koncertach, bo to jest coś więcej niż tylko koncert. Myślę sobie, że na festiwalach też rzeczywiście to są często maratony, więc my się też musimy jakoś dostosować do tego, wybrać sobie to, na co chcemy pójść, co zobaczyć. To jest też selekcja i tak sobie myślę, że wiele z takich zachowań jest też dyktowanym tym, że to my się musimy dostosować do tych 3, 4, 7 czasem dni na festiwalach. I tak sobie próbuję przypomnieć jakiś rodzaj czegoś, co mnie zaskakuje. Mnie na festiwalach, na przykład wspomnianych Nowych Horyzontach, zawsze zaskakuje to, że tam też w tej społeczności nagle rodzą się jakieś szepty o filmach, które trzeba zobaczyć. I nagle 4-godzinny chiński film jest tak pożądany, że brak biletów na ten film, nie wiem, na godzinę 10. Ten film nie ma szans na kasowy sukces, nie wiem, w kinach, w regularnej dystrybucji, a nagle dla tych wszystkich ludzi, dla nas, staje się dobrem pożądanym. I to mnie na przykład bardzo w festiwalach, zwłaszcza filmowych, cieszy. Chociaż myślę, że moja perspektywa jest nieco zakrzywiona, bo nie wiem, na festiwale literackie jadę jako profesjonalista, więc generalnie idę tam poprowadzić spotkanie, zrobić coś, niekoniecznie uczestniczyć w tym festiwalu na 100%, tak jak uczestniczy publiczność, ale no właśnie, no, festiwal Nowe Horyzonty to jest wyjątek, bo tam rzeczywiście rozpływam się po prostu w byciu oglądaczem. To jest chyba akurat jedna z tych imprez, którym się rzeczywiście udało wytworzyć swoją społeczność i jakąś wewnętrzną kulturę i też pewien obieg opinii, o którym wspomniałeś. Wiesz, ja jeszcze pamiętam ten festiwal właśnie z Cieszyna, kiedy jako jeszcze licealista, też niedaleko, bo z Bielska przyjeżdżałem. Tam to było przeżycie, bo po prostu to był malutki festiwal bez tego systemu logowania się na filmy, który dzisiaj ma ten festiwal. Dobrze, każdy, kto w tym festiwalu bierze udział, wie, co to znaczy budzić się o 8:30, żeby zabukować sobie konkretny film. No to był maleńki festiwal, któremu udało się przetrwać w takiej, Jarek powiedział o duszy, rzeczywiście nazwałbym to duszą, kręgosłupem. Nie stracił nic, twoim zdaniem? Myślę, że nie stracił wiele. Może się bardziej usankcjonował, uporządkował, stał się wielkim statkiem, więc trudniej nim sterować, ale to jest trochę rola wielkich festiwali. Ja myślę, że takim festiwalem, który mocno się zmienił, jest Open Air na przykład. Dobrze, to openera za chwilę. Ja chciałam, Jarku, ciebie zapytać, co twoim zdaniem właściwie konstytuuje festiwal? No bo przecież to nie jest po prostu seria koncertów. Żebyśmy coś naprawdę nazywali festiwalem i mogli rozmawiać o tym, że on ma jakąś swoją kulturę, jakąś swoją społeczność i być może nawet pewien kodeks wewnętrzny, no to jednak trzeba czegoś więcej. Zastanawiam się, co tutaj jest takim decydującym faktorem i co też no tego upragnionego ducha festiwalu naprawdę tworzy, bo on się chyba nie bierze jednak z powietrza, tylko z jakiejś, co wiesz pewnie jako współorganizator, jakiejś konkretnej pracy chyba. Właściwie w pytaniu zawarłaś odpowiedź, czy szereg odpowiedzi. Pierwsza z nich już jest w samej nazwie. Festiwal to jest święto. To nie jest zwyczajny czas. Zresztą wiele festiwali, no mniej takich, chociażby Nowe Horyzonty, które odbywają się w przestrzeni miejskiej i trudno zorganizować w taki znaczący, symboliczny sposób przestrzeń, żeby to podkreślić, ale w festiwali muzycznych już jak najbardziej podkreśla to chociażby tym, że wchodzi się na festiwal przez fantazyjnie zaprojektowaną wielką bramę. Czyli zostawiamy za sobą tamten świat, świat szkoły, pracy, obowiązków, problemów, kredytów, wojen bliższych i dalszych, polityki, tego wszystkiego, co nas niestety dręczy, zajmuje, drenuje na co dzień. I przechodzimy przez te bramy po to, żeby mieć kontakt z kulturą, sztuką, rozrywką, taka, która odpowiada naszym gustom i potrzebom, ale też po to, żeby spotkać się z ludźmi podobnymi do nas, żeby czuć się w tej wspólnocie bezpiecznie. Więc właśnie wspólnota. Myślę, że festiwale, którym nie udaje się wytworzyć wspólnoty, czasami to jest robione bardzo świadomie, sterowane przez organizatorów, czasami to się dzieje samo, to znaczy organizatorzy niekoniecznie tym myślą, ale ta wspólnota się wokół festiwalu tworzy. Festiwale, którym się tego nie udaje zrobić, zwykle szybko padają. To jest moim zdaniem warunek konieczny do przetrwania festiwalu, do odniesienia tak zwanego sukcesu. Warunek dużo ważniejszy od przychylności sponsorów czy władz miasta. A więc to, co czasami się dzieje w komunikacji ze strony festiwali, w mediach społecznościowych, ta opowieść, że wy jesteście najważniejsi, to wy skierowane do bywalców festiwalu, to nie jest kokieteria. Tak jest, tak naprawdę jest. Publiczność rzeczywiście tworzy festiwale. I myślę, że po jakimś czasie, bo przy pierwszych edycjach być może to jest potrzebne, niepotrzebne już są te regulaminy, niepotrzebne są kodeksy, właśnie napomnienia, że w kinie się nie chrupie głośno, nie szeleści, nie siorbie. Myślicie, że gdyby takich komunikatów nie było, to na Nowych Horyzontach publiczność by się tak zachowywała? No ja myślę, że nie. Że publiczność, która powraca na jakiś festiwal, doskonale wyczuwa, jak można, a nawet trzeba się na tym festiwalu zachowywać, do jakiego stopnia na przykład interakcje pomiędzy innymi uczestnikami festiwalu powinny być pełne entuzjazmu, aktywności, a gdzie, na jakiej imprezie lepiej zachować uprzejmy dystans. Więc tak, święto, społeczność i rzeczywiście niepisane, ale bardzo czytelne zasady. A jeszcze jedna super ważna, może nawet najważniejsza rzecz, wartości. Festiwale skupione są wokół wartości, czasem przekazywanych wprost przez to, co na tych festiwalach jest prezentowane, a czasem pomiędzy wierszami. Alek Chudzik wywołał już Open Air Festival, czyli naszą taką największą imprezę muzyczną, która właśnie w tym roku świętowała 20. edycję, 20. urodziny. No i to jest cała właściwie historia tego festiwalu, to jest taka trochę mini epoka tego, jak traktujemy i prezentujemy muzykę w Polsce. No i zastanawiam się, Alek, jak ty z perspektywy czasu, nawet jeżeli byłeś taki niewierny, że tylko co kilka edycji tam zaglądałeś, no to pewnie masz dosyć dobrą perspektywę. Jasne. Festiwal od wielu lat odbywa się w tym samym miejscu, no ale właściwie dzisiaj jest gigantycznym miastem, w którym odbywają się nie tylko koncerty, ale też rozmaite dyskusje. Tam właściwie staje też całe takie miasto konsumenckie. Można tam korzystać z rozmaitych usług, robić zakupy, no gadać o ważnych społecznie sprawach, prawda? Jest to taki miks rozmaitych doświadczeń, no i też wydarzenie ogromnej skali. Czy w twojej ocenie ono spełnia te cztery warunki, o których Jarek Szubrycht powiedział? Mówił o wspólnocie, o wartościach, prawda? O publiczności. To jest super pytanie. Ja na początek zaznaczę, że ja na Open Air nie jeżdżę dla dobra publiczności, ponieważ za każdym razem, kiedy tam przyjeżdżałem, lał deszcz, więc jakby robię to dla was. Czyli jesteś, przynosisz złe prognozy. Przynoszę złe prognozy, więc jeżeli jest deszcz, to znaczy, że ja tam jestem, więc staram się unikać dla waszego dobra. Ale Open Air to jest festiwal, który przyniósł mi naprawdę wiele przeżyć. Koncert Blair na Open Airze wspominam do dziś. Mam tutaj plakietkę, państwo tego nie widzą, Queens of Stone Age, którzy dzisiaj grają tuż obok i to tam zobaczyłem ich genialny koncert. Zobaczyłem tam mnóstwo małych koncertów, ale rzeczywiście ten festiwal i to jest moja obserwacja i obserwacja moich znajomych, więc proszę brać na to poprawkę, ale on bardzo się zmienił w momencie, kiedy stracił swojego sponsora tytularnego i nagle przerodził się w festiwal, który jest rozgrywany siecią mniejszych sponsorów, którzy sobie tam budują jakieś mikromiasteczka. I ja na początku miałem z tym jakiś problem, bo czułem, że ta wspólnota zaczyna się rozdzielać na to, kto robi co przy jakichś małych scenach organizowanych wokół, paczki papierosów. To dla mnie było coś, co mi się przestało podobać w tym festiwalu, ale wydaje mi się, oczywiście skala tego festiwalu jest też tak duża, że naprawdę trzeba mieć zdrowe nogi, żeby biegać od sceny do sceny i zazwyczaj nie udawało mi się oglądać tych koncertów, które chciałem, bo akurat gdzieś biegłem w jakieś inne miejsce. I może to też jest za duży dla ciebie. Był za duży dla mnie, ale ten festiwal mam wrażenie, że właśnie on rozgrywa się no, na wielu mikropłaszczyznach wokół jakichś imprez, które nie są do końca związane z line-upem i nie zawsze mi to przeszkadza, ale na tym festiwalu no, nie czułem się dobrze właśnie z tego powodu, że tutaj jestem odciągnięty od koncertu, bo no nie wiem, jest dyskoteka pod parasolem piwa. Zwróciłeś uwagę na ciekawą rzecz, która być może jest doświadczeniem części uczestników akurat Openera, ale też pewnie innych, dosyć takich dużych imprez, które są wieloelementowe, mają naprawdę duże, bogate programy. No to jest oczywiście ten problem wyboru, który w ogóle nam towarzyszy współcześnie w doświadczaniu kultury. Seriale ale przygotowały nas na Netflixa. Otóż to. Spotkałam się z takim określeniem jednego z uczestników festiwali, że dzisiaj bycie na dużych imprezach, to jest takie trochę scrollowanie właściwie. I to jest takie, jestem przy jakimś koncercie przez 15-20 minut, potem idę do innej strefy, czyli wszystkiego po trochu, nie zagłębiam się. I ja zastanawiam się, słuchajcie, czy festiwale zmieniły, trochę ta refleksja mi służy, żeby was zapytać o to, czy festiwale zmieniają sposób, w jaki korzystamy z kultury. Zastanawiam się, Jarek, jakie ty masz wrażenia, też wraz z wymianą pokoleniową na festiwalach, no trochę się zmieniło podejście i oczekiwania publiczności. Wydaje mi się raczej, że festiwale muszą nadążać za tym, jak my funkcjonujemy w świecie, jak my korzystamy ze świata, przede wszystkim za pomocą różnych urządzeń z ekranami. I jak zmienia się nasza zdolność do utrzymywania uwagi na jednej rzeczy. Tutaj oczywiście niski ukłon w stronę publiczności Nowych Horyzontów, tej, która przychodzi na 4-godzinny ambitny film z Chin, ale to są raczej dzisiaj wyjątki niż reguły. Rzeczywiście klient festiwalowy, ale nie tylko festiwalowy, bo to właściwie dotyczy każdej dziedziny życia, życzy sobie mieć ofertę znacznie bogatszą niż to, z czego jest w stanie skorzystać. Nieraz pewnie słyszeliście znajomych, może zresztą wam też zdarzyło się narzekać, że na takiej czy innej platformie z serialami nie ma czego oglądać. Oczywiście na pewno nikt z nas nie zgłębił tego wszystkiego, co tam jest. Ja też słyszę od znajomych, którzy korzystają z platform streamingowych służących do słuchania muzyki, że nie mają czego słuchać, co już jest oczywiście grubym żartem, jest ironią, bo muzyki jest nadmiar i ten nadmiar nas trochę paraliżuje, ale jednocześnie wymagamy od dostawców treści właśnie tego nadmiaru i od organizatorów festiwali też wymagamy tego, żeby proponowali nam więcej niż jesteśmy w stanie strawić. Więc ja tego nie oceniam i nie sądzę, żeby festiwale miały aktywną rolę w tym, jak my korzystamy z kultury, raczej próbują nadążyć za naszymi potrzebami. Ale jeżeli mogę, chciałbym jeszcze tylko słowo o Openerze. I właściwie o dwóch festiwalach, bo Opener jest jednym z nich, drugim jest Poland Rock, przez lata znany nam jako przystanek Woodstock. To są bardzo ważne festiwale, bo to są dwa festiwale, które funkcjonują, a już na pewno funkcjonowały przez dekady jako festiwale przejścia. To znaczy młody człowiek na tych festiwalach wchodził w dorosłość. Po raz pierwszy spędzał kilka dni poza domem w grupie rówieśników, być może robiąc rzeczy, których rodzice by nie aprobowali, gdyby wiedzieli, że robi. Niekoniecznie chodzi tu o słuchanie zespołu punk rockowego, który przeklina, tylko może czasami o inne rzeczy. I jako takie też pełniły bardzo ważną rolę. Oczywiście one były adresowane do trochę innych grup społecznych i to wiązało się chociażby z zasobnością portfeli ale ta rola była moim zdaniem podobna, no i szalenie ważna. Mhm. Jarku, dotknęliśmy już trochę tematu pieniędzy, które wydaje mi się, że fajnie by było trochę rozłożyć na czynniki, bo z jednej strony ważne jest to, kto finansuje festiwale, bo to jednak ma wpływ na to, jaką swobodę mają organizatorzy, osoby, które programują, jakie mają możliwości, nie tylko swobodę programowania. To mi się wydaje dosyć ważne, żebyśmy pomówili o tym, kto tak naprawdę dzisiaj płaci za to, czy finansuje to, że mamy możliwości, bo to jest chyba miks pieniędzy prywatnych, publicznych. Mhm. I tu mnie na przykład ciekawi, czy właściwie ktokolwiek dzisiaj, poza organizatorami festiwali, mógłby sobie pozwolić i czy pozwala sobie, nie wiem, rzadziej, czy, na zaproszenie naprawdę wielkich, bardzo drogich gwiazd. Zastanawiam się, czy to jest tak, że festiwale w pewnym sensie no, stawały się takimi hubami w ogóle branży, na przykład muzycznej. I tylko one dzisiaj mogą zaprosić wielkie, wielkie nazwiska. Patrzę na Alka, bo się wyrywam. Coś to znaczy, ostatnio usłyszałem coś ciekawego i powiedział mi to w podcaście naszym w Mint Artur Rojek, że de facto dzisiaj festiwale muszą rywalizować i rywalizują z koncertami stadionowymi. Przy okazji, kiedy mówimy o tych największych gwiazdach, bo to one, koncerty stadionowe... Rywalizują o to, czy artysta przyjedzie do Polski akurat tak, do nich. Bo koncerty stadionowe dzisiaj są formułą, których nie było na taką skalę 20 lat temu, kiedy zaczynały się takie festiwale jak Open Air. I to jest zjawisko, które jest też bardzo mocno wycelowane w młodego widza i widzkę, słuchacza. I to jest też zjawisko, które wypompowuje tych 500-600 zł z kieszeni na jeden koncert, który można byłoby wydać na festiwal. I to jest ciekawe zjawisko. Wydaje mi się, że jest już grupa artystów, którzy na festiwalach się nie pojawiają, bo pojawiają się na takich stadionach, koncertach stadionowych, bo po prostu im się to bardziej opłaca, bo pieniądze trafiają tylko do nich. I to jest zjawisko, z którym myślę, festiwale muszą rywalizować, bo rzeczywiście, chociaż ceny za festiwale są coraz, te bilety są coraz droższe, zwłaszcza jeżeli myślę o festiwalach muzycznych, to one i tak proporcjonalnie do rosnących cen za pojedyncze koncerty, no nie są aż tak wysokie dzisiaj. Mhm. Wydaje mi się, że to nie jest taki przeskok, ale to myślę, że Jarek o tym wie więcej. Mhm. To tutaj Jarek, ja bym cię chciała dopytać zarówno o to, czy uważasz, że festiwale trochę przemeblowały w ogóle to, jakimi ścieżkami nie tylko chodzą pieniądze w branży muzycznej, ale na przykład jakimi ścieżkami podróżują muzycy, bo wyobrażam sobie, że muzycy, którzy się znajdują na przykład w line-upie Open Air albo to mogą być często muzycy, którzy mają kilka innych zobowiązań festiwalowych w Europie i dzięki temu właśnie tak udaje się ich zapraszać. Tak i tak. Festiwale przemeblowały znacząco branżę muzyczną, branżę koncertową. Gdyby komuś się chciało sprawdzić, w jakich miejscach i dla jakiej publiczności grali 20 lat temu artyści, którzy pojawiali się w Polsce, często wtedy po raz pierwszy albo po raz drugi w ogóle w historii, to by się okazało, że na przykład z trudem wypełniali stodołę. Mhm. Ci sami artyści po kilku wizytach na festiwalach teraz są w stanie sprzedać halę na 20-30 tysięcy osób. Czyli jednak widzisz kulturotwórczą rolę festiwali w tym sensie, że podnoszą na przykład notowanie konkretnych artystów. Mhm. Tak, festiwale są pełnią rolę takiego trochę jarmarku, przestrzeni targowej, w której ludzie przyjeżdżający z jakimś konkretnym celem, z jakąś konkretną potrzebą. Jak wspomniałem, nie zawsze jest to potrzeba obcowania z nową muzyką. Jest to szukanie doświadczeń, chociażby właśnie jak na tych festiwalach przejścia. Jednak są z tą muzyką konfrontowani. Mniej lub bardziej świadomie wystawiani są na nowe dźwięki, może za sprawą nowo poznanych znajomych idą na koncert, na który nie zamierzali pójść i nagle coś dla siebie odkrywają. Mhm. Tak czy owak, rzeczywiście sądzę, że festiwale są tym kołem zamachowym, które tak bardzo rozbudziło branżę koncertową, czego jesteśmy świadkami. Dzisiaj już zupełnie poza obiegiem festiwalowym. I cierpią na tym rzeczywiście same festiwale, bo muszą rywalizować o tych artystów z organizatorami tras, z operatorami tych wielkich hal. Poza tym festiwali jest bardzo dużo, więc agenci, którzy reprezentują artystów, doskonale o tym wiedzą, że takich artystów, którzy robią wrażenie na plakacie, którzy przyciągają tłumy na festiwal, jest mniej niż festiwali potrzebujących ich uczestnictwa. Dlatego z roku na rok stawki tych artystów rosną, co może mieć dwojakie konsekwencje. Z jednej strony tych wielkich gwiazd na festiwalach może być mniej. Oni będą raczej samodzielnie koncertować, skoro mogą i tak przyciągać ogromne tłumy i nie dzielić się z nikim pieniędzmi. Ale z drugiej strony, i to bardzo pozytywne zjawisko, zrobią miejsce na dużych scenach festiwali nowym artystom i będziemy się mogli cieszyć nową muzyką, takimi artystami młodszego lub średniego pokolenia, którzy no, do tej pory nie mieli miejsca na największych scenach, bo okupowane one były przez weteranów. Chciałabym, żebyśmy na kilka minut najbliższych przenieśli uwagę na inne typy festiwali, to znaczy festiwale innych gałęzi sztuki. Ale gdy bywasz na Biennale, zastanawiam się, czy w ogóle pewne zjawisko festiwalizacji sztuki, czy festiwalizacji kultury się przenosi do świata sztuki. Czy to jest trochę tak, że na przykład instytucje kultury zaczęły w ogóle myśleć o tym, musimy mieć swój festiwal, musimy jakby kreować pewną odświętność w kulturze. To się stało takim modus operandi, no i paradoksalnie może o tę odświętność, skoro tak dużo jest festiwali, o czym Jarek już powiedział, trudno osiągać. Ale zastanawiam się, czy ta mania festiwalowa funkcjonuje też w takich może nieoczywistych obszarach. Absolutnie. I wydaje mi się, że w Polsce mamy świetne tego przykłady. To znaczy polski świat sztuki od kilku bądź kilkunastu lat podąża taką dosyć amerykańską drogą, czyli definiowaną przez galerie prywatne, te, które handlują sztuką. I pokłosiem tego jest na przykład bardzo widoczny w Warszawie festiwal, czyli Warsaw Gallery Weekend, który tam od lat we wrześniu bardzo dobrze funkcjonuje, zrzesza 20 kilka prywatnych galerii, które tego samego dnia, w ten sam weekend organizują wernisaż. I to rzeczywiście jest też takie święto, jak wspomniałem, trochę przypominające pielgrzymkę od galerii do galerii. Na, nie chcę powiedzieć, że na kanwie tego festiwalu, ale gdzieś w okolicy tego festiwalu wyrósł w Warszawie Fringe Warsaw, czyli festiwal alternatywnych galerii, space'ów, open space'ów, artystycznych przestrzeni, które nie handlują sztuką i to też jest świetny festiwal. Dzisiaj znacznie większy, jeżeli chodzi o liczbę uczestników i uczestniczek. I to jest nasz model. Nasz model, który w Polsce sprawdza się dobrze i widzę, że na przykład inne miasta też próbują ten model powielać. W Krakowie rok temu i w tym roku mieliśmy Krakow Art Festival, kiedyś Art Boom, czyli też festiwal, który gdzieś tam zrzesza trochę prywatną, trochę państwową siłę sztuki. Ale na przykład bardzo często zdarza mi się być zapraszanym na Biennale w różnych europejskich miastach. Timișoara w Rumunii, Helsinki, Ryga i zauważam, że te kraje, w których ten model finansowy, kapitalistyczny nie działa tak dobrze, czyli raczej mamy galerie sponsorowane przez państwo bądź miasto, tam organizuje się coś na kształt Biennale w Wenecji, czyli właśnie takie Biennale sztuki. I rzeczywiście to jest ciekawe zjawisko, bo rzeczywiście co roku widać pewne tendencje, pewne mody, a to opowiadamy o sprawach związanych z wodą i migracjami, a to opowiadamy o tym, jak komunikują się drzewa i pokazujemy performance. Oczywiście trochę tutaj hiperbolizuję, ale rzeczywiście, że te festiwale to też powielanie się pewnych mód intelektualnych, czy też samych nazwisk, które podróżują. Zastanawiam się, czy uważasz takie festiwale, no trochę na przykład takie jak Warsaw Gallery Weekend, czyli takie oddolne, tak? To jest trochę z takiego partyzanckiego myślenia, które wyrasta, a potem się trochę bardziej profesjonalizuje, czy instytucjonalizuje wręcz, ale to jest myślenie takie oddolne. Czy to są twoim zdaniem imprezy lepsze niż te robione odgórnie, instytucjonalnie, nie wiem, z pieniędzy publicznych? Czy tu jest jakieś takie ewidentne rozróżnienie jakości? Rzeczywiście takie imprezy jak Warsaw Gallery Weekend czy Fringe mają w sobie ten pierwiastek niezależności. To znaczy one nie muszą spełniać konkretnych obostrzeń albo konkretnych wymagań, które zazwyczaj, wydaje mi się, organizator państwowy narzuca. To znaczy te festiwale, takie jak Biennale Sztuki w Helsinkach czy Rydze, są trochę po to, żeby publiczność międzynarodową przyprowadzić też turystycznie do konkretnego miasta. Warsaw Gallery Weekend czy Fringe to festiwale rzeczywiście, które są pangrokowe w tym sensie, a przynajmniej były takie. I to jest świetne i to jest trochę takie... jest to energia chaosu. Ona mi się bardzo, bardzo podoba. Czy coś jest lepsze, czy gorsze? Ciężko mi powiedzieć, bo też wydaje mi się, że te organizowane przez miasta festiwale mają w sobie dużą siłę, zwłaszcza taką, że dzisiaj takie kraje jak Polska, Łotwa, Finlandia w jakiś sposób rywalizują o uwagę publiczności międzynarodowej z dużymi krajami, takimi jak Wielka Brytania, Francja, które mają za sobą wielkie instytucje, zaplecze takie jak Tate, jak Centre Pompidou, które zamyka się teraz na 5 lat, więc możemy trochę odetchnąć, ale że to są takie instytucje, które jakby same już są trademarkami, same są już takimi znakami jakości. Tłumaczę dość stopornie, ale dokładnie, znakami jakości, do których ludzie po prostu przyjeżdżają. To jeszcze chciałam cię zapytać o twoje wrażenia na temat festiwali literackich, których w Polsce, no rzeczywiście w ciągu ostatnich 15, może nie 20, ale 15 lat przybyło bardzo dużo i tutaj też mamy taką sporą gamę. Wiem, że na nich bywasz, no bywasz zawodowo, ale na pewno też obserwujesz i zastanawiam się, czy jest jakiś właśnie polski model, czy one twoim zdaniem wyssały życie literackie tak z całorocznego kalendarza, czy nie, czy... Jasne, to może ty mi powiesz, ty organizujesz festiwal, to ja organizuję jeden, ale, więc nie mam tak szerokiej perspektywy jak ty. Ale ten festiwal, wydaje mi się, dużo pokazuje. To znaczy pokazuje, że ludzie chcą przychodzić, spotkać się z autorami, których książki czytają. I to mi się to jest moim zdaniem... Że w ogóle chcą rozmawiać, tak? Że chcą spotkać kogoś, kogo książkę przeczytali. I to jest niesamowite. Wydaje mi się, że czytanie jest bardzo pięknym i samotnym procesem. I nagle spotkanie się z autorem jest jakby... tym elementem, który wydaje mi się, że spędzenie też z książką spędzamy 30 godzin, 10 godzin, no znacznie więcej niż z płytą czy z filmem, które oglądalibyśmy bądź słuchali tylko raz. I to powoduje, że tego autora chcemy poznać. I to jest świetne. Ale zanim powiem o festiwalach literackich, chciałem jeszcze cofnąć się na moment do tego kulturotwórczego wątku, bo wydaje mi się, że w Polsce mamy jeden genialny festiwal, który odwraca pewien porządek, to jest festiwal filmów dokumentalnych Dogs Against Gravity. To jest festiwal, który dzisiaj, ja jestem co roku zaskoczony, ilu ludzi chce oglądać film o czeskiej architekturze z czasów lat 45-89. To jest festiwal, dopowiem tylko, który bardzo urósł, ma edycję w różnych miastach, ma edycję realną i wirtualną. I mówię to tylko dlatego, że wydaje mi się, że w czasach, w których na przykład reportaże literackie czy prasowe nie są na takim poziomie, na którym ja oczekiwałbym, żeby były, to nagle wybór, selekcja i zaprezentowanie tych filmów w tym czasie powoduje, że ludzie chcą przez ten festiwal dowiadywać się o świecie. I to jest coś niesamowitego. To znaczy dzisiaj stamtąd dowiemy się, jakie są problemy wojny w Gazie, jakie są problemy ludzi, którzy są migrantami, ale też o jakichś małych, niszowych zjawiskach, o których na co dzień po prostu prasa czy media nie opowiadają. I wracając teraz do festiwali literackich, festiwale literackie też mają w sobie ten pierwiastek, to znaczy one trochę kształtują gust dla tych, którzy potem książki czytają. To znaczy spotkanie jakiegoś autora, którego książki być może nigdy byśmy nie przeczytali tam na festiwalu i posłuchanie rozmowy i tego, jak ciekawie opowiada o swojej książce albo jak widzi świat, to zawsze jest święto. I to naprawdę, to jest święto słuchania ludzi, którzy czytają. Święto jest na festiwalu, ale obiecałam Malkowi Chudzikowi, że wypuszczę go ze studia Trójki, ponieważ biegnie do bardzo miłej pracy, przyjemności, pasji. Dokładnie. Po sąsiedzku koncert na Torwarze. Alek Chudzik, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj. No i co, i wracam do Jarka Szubrychta i jeszcze go popytam troszeczkę. Ja też dziękuję, dziękuję tobie, dziękuję państwu i zobaczymy no i się na Offie. Dokładnie, oczywiście. Na festiwalu za super. Kilka dni. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Jarku, tego koncertu zazdroszczę trochę. No tak, koncertu Jarek zazdrości. No pewnie, pewnie. Ja też zazdroszczę, ale jeszcze tu chwilę razem pobędziemy. Ja, Jarek, chciałam ci zadać takie pytanie, może trochę niewygodne, ale zastanawiam się, czy koncerty festiwalowe artystów muzycznych są równie dobre jak koncerty indywidualne. No bo to jest jednak dużo mniej czasu. Prezentuje się często człowiek na kanapkę pomiędzy jednym a drugim artystą. Bardzo to jest silnie sformatowane, wymaga ogromnej dyscypliny, no i oczywiście innej oferty od danego artysty. Zastanawiam się, czy to by się zdarzyło na przykład na festiwalu zobaczyć koncert fenomenalny, a rozczarować się indywidualnym koncertem jakiegoś artysty, bo może ja źle myślę w ogóle. To jest bardzo dobre pytanie, bo to zależy od artysty. Są artyści, którzy zmuszeni do okrojenia, do sprasowania swojego repertuaru zyskują. No mówiąc krótko, kiedy muszą zagrać koncert półtora godzinny, okazuje się, że może nie ma tam aż tyle dobrego. Natomiast po 40-minutowym pozostaje fantastyczny niedosyt. Ale oczywiście są artyści, którzy na festiwalu prezentują się świetnie, ale na swoich własnych klubowych czy halowych koncertach dopiero rozwijają skrzydła. Żeby się dowiedzieć, jak jednych odróżnić od drugich, trzeba chodzić nie tylko na festiwale. I tu jest trochę taki problem, który gdzieś pewnie już sugerowałaś w jednym z pytań dzisiaj, a który chyba nie wybrzmiał w pełni. To jest nie, problemem z festiwalami nie jest to, jak one są skonstruowane, że ta oferta jest tak bogata i tak dalej. Trochę problemem jest to, że części publiczności zastępują całość kontaktu z kulturą. Z czasem z racji być może braku wyobraźni, braku czasu, ale też ze względów budżetowych. Ktoś po prostu może sobie pozwolić na uczestniczenie w jednym festiwalu czy dwóch w ciągu roku, ale niekoniecznie w 10-20 drogich koncertach, które na przykład odbywają się w zupełnie innym mieście, więc jeszcze trzeba gdzieś pojechać, nocować i tak dalej. No to tutaj chciałabym ciebie zapytać, już tak zmierzając do końca tych naszych rozmów, czy nie stało się coś takiego, że festiwale, no ponieważ one najczęściej korzystamy z nich poprzez karnety, więc są też dosyć drogie, są wyjazdami, są formą wakacji, czasami jedynych dla młodych ludzi. Czy one są twoim zdaniem dzisiaj tak naprawdę wydarzeniami elitarnymi? Czyli czymś, co jest zupełnie inne niż na przykład w Duch Jarocina, gdzie można było przyjechać kompletnie bez pieniędzy na gapę. Czy takich festiwali, nie wiem, już nie ma i one są tak naprawdę dość elitarnymi wydarzeniami? Właśnie zaczął się Poland Rock. Oczywiście są festiwale skrojone na każdą kieszeń. Są festiwale darmowe. Fantastyczny festiwal Inne Brzmienia, który odbywa się na początku, czy na przełomie czerwca i lipca w Lublinie. Festiwal darmowy, festiwal hybrydowy, bo też warto wspomnieć, bo tutaj w tej naszej rozmowie mówimy o festiwalach muzycznych, albo filmowych, albo literackich. A coraz częściej festiwale są takimi kombajnami wielofunkcyjnymi, które łączą i muzykę, i literaturę,